Aici asculți cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bun găsit la Jurnalul de Prânz. O bucată de schelă s-a prăbușit în București peste mai multe mașini. Actualul ministru al mediului îl acuză pe fostul ministru al apelor și pădurilor că a ținut secrete datele tăierilor ilegale de păduri din România. Ministrul de interne vrea să sporească competențele poliției române pentru a lupta cu cazurile de ultraj la adresa polițiștilor. Vreme rece și vânt puternic în aceste ore în sudul, centrul și estul țării. Administrația Națională de Meteorologie a actualizat informarea valabilă până mâine dimineață la ora 10. Meteorologul Mirela Polifronie de la ANM. Vreme rece în sudul, centru și estul țării, chiar deosebit de rece în Moldova, în estul Transilvaniei, unde în mare parte a intervalului vor predomina temperaturile negative. În Carpații meridional și oriental, precum și în zonele submontane aferente, vor predomina nisorile. Vântul va prezenta intensificări în continuare în munții Banatului și în vestul Carpaților meridionali. De asemenea, vor fi intensificări temporare ale vântului și în celelalte regiuni, cu precădere în cele sudice. Temporar va ploua în zona capitale, iar din orele serii va crește probabilitatea și pentru precipitații sub formă de lapoviță sau nisoare. Vântul va continua să prezinte intensificări mari, mai ales pe parcursul acestei zile. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În centrul Bucureștiului, din cauza vântului, o schelă a căzut peste mai multe mașini. S-a desprins de pe fațada unei clădiri de 6 etaje aflate în renovare. Nici o persoană nu a fost rănită, însă Inspectoratul pentru Situații de Urgență a închis zona din cauza riscului pentru trecători. Cu detalii pentru Europa FM, purtătorul de cuvânt de la ISU București Ilfov, Daniel Vasile. Este o schelă amplasată pe fațada unei clădiri cu regim de înălțime 6 etaje în strada Ion Brezoianu, care s-a desprins de la partea superioară pe aproximativ 2 etaje. Din fericire nu sunt persoane rănite. Se acționează pentru îndepărtarea elementelor care stau să cadă și pentru a fixa și a ancora mai bine schela. Am solicitat sprijinul și firme care efectuează aceste lucrări pentru a-și lua toate măsurile de ancorare și de fixare corespunzătoare pentru a evita o prăbușire integrală acestea, pentru că există chiar și acest risc. Clădirea în discuție, aflată la intersecția străzilor Brezoianu și Constantin Mile, a fost cunoscută în trecut drept Hotelul Palace. Contactat de Europa FM, primarul sectorului 1, Daniel Tudorache, precizează că firma care se ocupă de renovarea clădirii este una privată și că a fost verificată recent. A fost o problemă cu o schelă, este o zonă protejată. Zona protejată este administrată de Primăria Capitalei. Autorizația de consolidare este emisă de Primăria Capitalei. Din informațiile pe care le-am până în momentul de față, Poliția Locală a Municipiului București a efectuat controle la acea firmă. Au fost în regulă. Firmă privată care își face o consolidare în regie proprie. Deci e o proprietate privată, va rămâne în continuare aceeași destinație, probabil. Și Primăria Capitalei e așteptată cu detalii pe această temă. Vom reveni cu amănunte. Echivalentul a 5 terenuri de fotbal pe oră, atât de multă pădure s-a tăiat ilegal în România în ultimii 5 ani. Altfel spus, 100 de milioane de metri cubi de lemn, potrivit datelor ultimului raport al Inventarului Forestier Național. Acest lucru înseamnă că la fiecare copac tăiat și raportat, un altul a fost tăiat ilegal, iar actualul ministru al mediului îl acuză pe fostul ministru al apelor și pădurilor că a ținut secrete datele dezastrului. Sonia Teodoriu. Statul raporta că se taie anual în jurul la 19 milioane de metri cubi de lemn. Sunt cifre înaintate de fosta conducere a Ministerului Apelor și Pădurilor. În paralel, tot statul a organizat un inventar forestier național, care arăta situația reală din păduri. Ultimul raport a ajuns la conducerea Ministerului în urmă cu un an de zile, însă cifrele au fost făcute publice abia acum. Ministrul Mediului Costel Alexe spune că în fiecare an s-au tăiat cu 20 de milioane de metri cubi peste cifrele oficiale. Am descoperit acolo niște cifre șocante. În România se taie într-un an de zile aproximativ 38,6 milioane de metri cubi. Cât timp coaliția PSD-ALDE a fost la guvernare, s-ar fi tăiat ilegal 60 de milioane de metri cubi de lemn, a spus ministrul Costel Alexe. Europa FM l-a contactat pe fostul ministru al apelor și pădurilor Ioan Deneș, fără răspuns deocamdată. Ministrul Costel Alexe a promis că va discuta cu serviciul de telecomunicații speciale diverse măsuri pentru a monitoriza mai eficient tăierea pădurilor pe viitor. Așadar, fosta conducere a Ministerului Apelor și Pădurilor e acuzată că încă de acum un an știa situația reală a tăierilor ilegale de păduri din ultimii 5 ani. Din partea Greenpeace România, Ciprian Gălușcă a explicat ce a spus ministerul în urmă cu un an, când a refuzat să publice datele. Ceva, autoritățile centrale, atât Ministerul Apelor și Pădurilor, cât și administrația României, să spunem, Consiliul de Administrator și Directorul Executiv, au refuzat să facă publice aceste date și să discute despre ele în spațiu public. Este îngrijorător, cifrele sunt îngrijorătoare și mai mult de atât, asta confirmă îngrijorările cetățenilor și a organizațiilor de mediu care de mai bine de 10 ani. În ultimii 5 ani, statul nu a încasat 5 miliarde de euro de pe urma tăierilor ilegale. Aceste 20 de milioane de metri cubi care dispar efectiv din pădure și din documente valorează între 500 de milioane de euro și 1 miliard de euro anual. Vorbim de bani care se scurg în economia neagră și care, evident, generează corupție. Pe de-o parte, statul pierde atunci când pădurile aflate în proprietatea sa sunt exploatate ilegal. Pe de altă parte, evident, pierde la fiecare metru cub care ajunge să fie exploatat și vândut la negru. Continuăm jurnalul de prânz. Ministrul de Interne vrea să sporească competențele poliției române, astfel încât cei care au atribuții în combaterea criminalității să poată folosi armamentul din dotare fără teama că vor face pușcărie. Într-un interviu pentru Europa FM, ministrul Marcel Vela spune că legea de funcționare a poliției și statutul polițistului ar putea fi modificate în prima parte a anului viitor prin ordonanță de urgență. Ministrul spune că agenții au nevoie urgent și de echipamente noi. Mașinile poliției nu au cauciucurile schimbate, iar pistoalele sunt în unele cazuri vechi de 45 de ani. Anca Grădinaru a stat de vorbă cu ministrul de Interne. După incidentul din județul Vâlcea, când doi polițiști au fost atacați și deposedați de armament de rudele unui urmărit, ministrul de Interne spune la Europa FM că poliția are nevoie de legi care să o apere, așa că va promova modificările necesare după 1 ianuarie. Pentru Poliția Națională, din lege atribuite sarcini și puteri care să-i dea posibilitatea să intre în război cu rețelele de interlop, cu rețelele de trafic de persoane, de droguri. Aceste drepturi, inclusiv dreptul de a folosi arma, în ce condiții și în ce situații poate fi folosită și el să fie protejat de lege, nu este foarte clar în actuala legislație. În același timp, ministrul Marcel Vela spune că poliția română are nevoie de dotări elementare urgent. Dacă vă duceți să vedeți la voluntari poliția locală, o să vedeți că are jeepuri, costume, pistoale Glock sau Beretta, pe când polițistul nostru național are Logan, cauciucurile nu sunt schimbate și pistol Carpaz din 1974. Ministrul de Interne promite că legile pe care le va promova vor clarifica atribuțiile fiecărei structuri de poliție și vor elimina suprapunerile. Poliția Națională are dreptul să sancționeze pe cei care parchează pe drumurile publice carosabil, pe când polițistul local are dreptul să sancționeze chiar dacă este în oraș, doar dacă mașina e parcată pe trotuar. Deci sunt chestiuni simple, dar care să știți că ele creează un haos și multe contestații de amenzi și o nesiguranță în aplicarea legii. Nu în ultimul rând, ministrul de Interne anunță organizarea de concursuri pentru ocuparea funcțiilor pe care se află acum persoane delegate. Astăzi încep controlele la firme de deratizare și dezinsecție, precum și la distribuitorii de produse utilizate în aceste operațiuni. Verificările își propun să prevină tragedii precum cea de la Timișoara, unde doi copii și o tânără mamă au murit după o deratizare. Detalii aflăm de la Iulia Nochi. Controlul care vizează toate firmele care oferă servicii de deratizare și dezinsecție se va întinde până la finele lunii decembrie, potrivit unui ordin emis de Ministerul Sănătății la nivel național. Inspectorii vor controla ce produse folosesc firmele și dacă acestea sunt de calitate. Între timp, autoritățile anunță că locatarii din cel de-al doilea bloc evacuat se pot întoarce în apartamente. Cât despre blocul unde și-au pierdut viața o femeie și doi copii, autoritățile spun că administratorul imobilului trebuie să facă acum curățenie. Aici este o firmă. O societate comercială. Sunt 200 care... de apartamente. Ne-a furat de cont. Și practic imobilul a fost predat proprietarului. Decizia autorităților locale a venit după ce armata a verificat imobilele pentru a descoperi dacă mai sunt pericole. Pe de altă parte, câteva zeci de persoane sunt în continuare internate în spital după dezinsecția cu produse chimice toxice. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, polițiștii care au intervenit la fața locului au fost trimiși la spital pentru un control medical preventiv. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Turul 2 al alegerilor prezidențiale, aproape 18.000 de români din diaspora au trimis prin poștă buletinele de vot către autorități. Votul prin corespondență s-a încheiat ieri. Azi a început în străinătate votul la urne, ține 3 zile. Aproape 3.000 de alegători au votat deja și la secțiile deschise în Noua Zeelandă și Australia pentru alegerea viitorului președinte al României. În Australia, cei mai mulți alegători s-au prezentat la urne la Sydney și Melbourne. În Australia există o comunitate de români de aproximativ 25.000 de persoane. De asemenea, la Hong Kong și Shanghai a început procesul de votare. Și la acest tur, în străinătate, sunt deschise 835 de secții, cele mai multe de când România organizează secții în diaspora. Ministerul de Externe a făcut apel la românii din străinătate să încerce să voteze în toate cele 3 zile, astfel încât duminică să nu se creeze aglomerație la urne. De câteva minute a început votul și în Italia, unde trăiește una dintre cele mai mari comunități de români din străinătate. Mihaela Iordache transmite. Românii din Italia sunt așteptați din nou timp de 3 zile la vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale. În primul tur, alegătorii din peninsula au înregistrat un record la capitolul prezență la vot, aici votând cei mai mulți români din diaspora. Aproape 130.000 de oameni au pus ștampila pe buletinul de vot într-una din cele 142 de secții deschise în Italia. Faptul că s-a putut vota pe parcursul a 3 zile a exclus formarea cozilor, procesul electoral s-a desfășurat fără probleme, iar organizatorii speră ca același lucru pozitiv să se repete și în al doilea tur. Din Italia, Mihaela Iordache, Europa FM. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, echipa națională de fotbal își află adversarele din play-off-ul Ligii Națiunilor, ce pune la bătaie ultimele patru locuri la Euro 2020. Tragerea la sorți a meciurilor de baraj are loc la această oră la sediul UEFA de la Nyon. Există doar două scenarii pentru România, semifinală cu Islanda și apoi meci decisiv cu una dintre Israel, Bulgaria sau Ungaria, ori o primă confruntare cu Scoția, urmată de o finală cu câștigătoarea dintre Norvegia și Serbia. Întâlnirile vor avea loc într-o singură manșă la 26 și 31 martie și în ambele variante, tricolorii vor juca în deplasare primul meci. Pentru finale, gazdele vor fi trase la sorți. Astăzi începe etapa a 17-a a Ligii 1 cu meciul CFR Cluj-Chindia Târgoviște de la ora 20:30. Antrenorul liderului Dan Petrescu și-a avertizat jucătorii că vor avea un meci foarte greu cu echipa pregătită de fostul său coleg de generație, Viorel Moldovan, fiindcă nou promovată le-a pus probleme tuturor echipelor mari sezonul acesta. Petrescu este îngrijorat din cauza programului foarte încărcat al elevilor săi, care mai au de jucat în Europa League cu Lazio Roma și Celtic Glasgow, astfel că până la pauza de iarnă, care va începe peste exact o lună, mai au de disputat 8 meciuri. Dan Petrescu a mai spus că principala contracandidată la titlu a CFR-ului rămâne FCSB, fiindcă are cel mai bun lot. Amintim, după un start foarte prost, roșialbaștrii au recuperat și sunt acum la 4 puncte în urma clujenilor, pe locul al 5-lea. Jose Mourinho se pregătește să debuteze pe banca lui Tottenham. În prima lui conferință de presă susținută de la preluarea formației londoneze, tehnicianul portughez a spus că fiecare club la care a activat până acum în carieră este important pentru el. Mourinho a precizat că a rămas în relații bune cu toate echipele unde a lucrat, președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, este în continuare prieten apropiat, iar la numirea la Tottenham a primit numeroase mesaje de felicitare din partea foștilor săi colaboratori de la Manchester United. Jose Mourinho îi va conduce prima oară pe Spurs în partida cu West Ham United, programată mâine în etapa a 13-a din Premier League. Canada este prima semifinalistă a Cupei Davis. În turneul final care se dispută la Madrid, după noul format al competiției, canadienii au trecut în sferturi de echipa Australiei, scor 2-1. A fost egal după cele două meciuri de simplu, iar la dublu Denis Shapovalov și Vasek Pospisil au adus punctul victoriei învingători 6-4-6-4 în fața perechii John Pierce-Jordan Thompson. Canada va juca pentru accederea în finală cu câștigătoarea întâlnirii Serbia-Rusia, care se dispută la această oră. Tudor Ciurescu, mulțumim. Punem punct aici jurnalului de prânz Europa FM. Începe Avocatul Diavolului cu Vlad Petreanu și Moise Guran. Da, bună ziua și bine v-am găsit. Vă invităm, doamnelor și domnilor, să adresați un mesaj astăzi la Avocatul Diavolului celorlalți, celor care votează cu celălalt candidat decât cel cu care votați dumneavoastră. Atât de multe oferte în luna noiembrie, încât e greu să te decizi? Pentru 4 zile schimbăm regulile jocului. Este cel mai bun moment să-ți alegi modelul BMW sau Mini visat. Dealerii BMW și Mini te așteaptă în perioada 22-25 noiembrie cu oferte electrizante pentru modelele BMW sau Mini. Nu uita nici de accesoriile care vor completa perfect.